أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام مارشال دو عربي هيوغا ويت بولچانا واشكا ومسو بوتل بيجاشكا مجراچكا اوت الله دال شي دو ادويل اشمن ليبشتك ومسار مين ليبشتك özündə oqunda اوت الله دال نيس چونتا بوتل چونتا نيس دويل وچا دويل دال شا اوت الله ريز وچ توب نو دويل قوي قمیل دیشوگ آمدو وش اشت گین سوندگا دوش گین ویش وطا ات احالیچ ششکاح سون عوز ویز ات احال ساشقو بو تاوه تا خبر دا ایتر ویگ دا یو اه دا ایتن دل خبر اه دوکس قمیل دیش دا ایتنیک تا اخشو حال داریز ازا حق قیچیر سوگ اما اس وشن تلیمون چواق امیل خیلی دوت صلاح الله قمیل خلق و دویش تو خوی ایشالله دال مولا ایشالله دال مولا ها تان حق دال نو آه شی سینوش تقوش آدو قویک شدو ایش ایشالله دال مولا ات این نیت تانی حق دال نو آه بوسال دین تولو و قام برات دقق و مخکه بوسال دین دعوتی تا شر دعوتی تا استیا قه یوکش دل سین دل دوچ آور ها دان سی قش دوچ دل قه وقت احلیچ قش را یا شر عق ارع نیسو لحه اما وقت احلیچ قشر عق آن مگردو و نو حبی نوسا اقتان دل مقلات سنت تیپن دوخ کوی الله واتس و نو قه قهیگر ن هرتان میلچ او خلوان دل قستن تعبوچونه و خلق انا و قوم انا و انت عندك زين شينا و يخا درس خله غير جنا دابول نا واستي دابول دوت خي دابول مخ بو هنا و دق ادم ديق دل بيجنا دو ام و دل ديك نيساتوس دل باش تشلام مشتا دانس و ديخ دوخ و تابور بر و پرگت دهار، ویش میخ دای دلش، دل ویش تدیخ کند و پرز نشکوش دیش، ویش ته تقویش ولت ایه، بوسل نوع، دل نوع، دل بوچون ته، اش قیو، اش صوت ته، تر دهار دعوت ات تو خلیت قرش، نخچی بوسل پچال کلریو ال، ال دوی چهار دوی، تر خت سو او، دان صوت ته، قویش دل شدو، تون دل. سون این صاحب هتن دوچ حال غلیت از حال داده اتن قمیل هم تقویت شد به الله خیت سون تقویت نه الله خیت سون دل از زیوی و دویت شد بات اما این صاحب آر عدالش تو حال تا دنیا تا عدالش تو حال تا این استان و دکس دقیق این دوچ حال غلیت و حال قمیل شل از این زیوگات سوت اعتقادیم سین خیتگ و قوار عدوز نگ و این زیاد لگ وتنا لاتس اورش هوك ويستريلا هوك خبر بعدا ايت نيت توش واخ انسوينت تير حي انا واستو ارون دقاتش وي شوال اتوي استنبول ابو تشوجا الشيخ امبيد سونا ايتاريا ارتغانا فاتن دو حال اس مودر دو تشدو ايش الله دام لا اس دو تش تو تشنو مسو دشخ دال علغا تاق خان اگر تا قیمت دینا تا خودنیم تا شر سب بقان سر قسطوش پوش نهی نه نه سه دل جواب دلش وابیل بخ پوش دلیل دلش دوم دو است یوچ دکه سو از نخ غیبش در داد دلار دلوا از نخ اما تا انگوش لحظه ها از وی اگری لرچ ماست چون لوش دل نیقی تن لوش دل حالی وی چه چه دقیق شد چه تون یلوش دل چه آورا دو حلو یرسه دی قدو اوند ایچه تا از غلقن حلقی بولیل بول چه رخ تا اوسو سوگا تا انت احویتن خیلی اتا بیسن چه رخ تا اوسو وی دو قدت تون دل سه دی قدو الگی تون اوند ایچه تا یقه یو خونی قبول نه واسطی حو یو ات قبول بوسل وجری تا دنیا نه حق لچ تو حوله تا زیاد لیک دلش شو قيتم بات آل صغيرت سو دلها ليلق خلق تأكترن أرا خلري تري إنفرماتي جم آل سمويو تون ديلا هر ميشر حدو وشتو هر حدو لندو هر هن ويشتو سين خو ديلا سوغوقن ريز تخلر اسو ريز تخلر بحن تانا تايبانا إشاء الله ديلو سدوغوش سوغوقن حلقي يزاوات سو سو اتحال بول لال چناها نوق انا واسنا تان نا واستخل چخ وش حوي انو سو تانا إش چخ وال ريزا وسو إشاء الله دال مولا اما تحر يخبر هنس دوكس دي ار ده قندول كسيت دي ادو حرسو ار ده قندول خبر نوخشي بوچاق دا يوقش امارات قيقو ال اوت يقامي الحق اتش ايشاش اوت انترنت شو داخلي اسطنبول ابول شو يجرش يش سير زيني بولا هنس ار خلش بكتش بيخ بو ال سير دوزي تشي بي ير مدري هنس خيل كيتش ديل دويل سون خوش تاتسر اما هاوت اع بوال بيش بويلة اسفو كال دادا ايتنش قميل اع ايلر اسفو اگه سون تاشوه اخشوه خان ياري سون خوش دل اس تسوك تواق اعها سين خلج اعورا ارتا ديقنا ويت اعوال جوشيك دوك اگا تننا واشك اخبر تنك اقاچون دل چهرگا هر خوخلش دوي هر حديش دوي هر هون ديش دوي هخون وي ييشل دوالو اصنخ اس بوال بینیت سو تیاها صندل سوهر خیر دو ال تیه شوات سر سو با دکان دیچه دون دیچه اسی دا الازی اخنخ قیت وزی اش بیسن بوت دیلا اما اخیلیر اخیل دلیر سونا از ویجش الچی بیتر این هت اتقایق امیل خوش خینا از ازیلی نی تیاه از غوقن دو حال ایش پیتن خیلری ای پیتنی خیلری از دیش تخیلری ال او دقي اس ازيلني ارهاج او منستر خليتل ويت انا ازيلني ديش خينا يو تو تشخ او تشخ استنبول اغول بيل بولش ويجش دغاول اس دينا دريس سو تشا سونا تلا تريس دغو بيسك ايلنس دغو سو تشا تاك اس هاي سخيل شاين هاي قميل دوخ سبورتنا واشكا قميل ديش هوردون تاك صاح بولش كوماندوشي بريتيتيل سبورت سو تشا اي ات ارایل ادمنیستراتی ال دوکی ادمنیستراتی بل ویبر ام ار موسا بوخشوگی واخی ایشی داور او ایزولنت یا سگلسوات دچنا ایشی اوتگی بریشی تو چوا بوخش ایش دینه دری انت اسو گدی تر بان هودون اچ دوت اچ سون تان لچ دینا دوکس او دوگل مولا دسی عمر عیساسی تر بین بولش کیچنت اچو دین دوز دحیدر اصنخ دو قزولم دو الله یتسون دو قزولم د دوی اون دلچه وای ماست خشن وای لوش تک خلچی لیلوش خلچی دیش خلچی ای تیر پروگرام وای چه که آخش خلچی وای خوش تغوش تیر نه واسطه خیلا تغنا از غاز خشن کرست نه دو حلچ بول چه نه دیش بیک بوی بیش بک اتان خلیق ایدو دوکس ات صد تاوش دین خیلی میگی ز سون تاوش دین الله یه سون شیعه تن آورا اتر دین مرز دین تاشیند ابین باشد عاد امسا تاکش تان ات آ وی ویژش تا مجاج تا کهچ دیو اح اگر حال لا اله الا الله الا دل دوش چهاد دل دوش ای صد اح ایوکش باش نه هن از اگریال چونیک دو پیده دو ال دین خیر دو ال خیت سون سویس اما از تیونگا قمیال دعایت دو از ایسای قمیال این تحویق گولا تا اقوات سو استنبول عبود وجرش گولا ایتون تیقو چود اگو نیستی آجارو سو هون دای چه سون حقیت داری از دادا ایچ دو خبر تون ایسا قاید چیتن ال خیت سون ایت ایسا قاید چیتن دیل تو دین ال خیت سونیس هون دای چه قیچ اگو را از مدرد اینفرماتی میچریو حنگریو ایفودو اسون دیوچ خبر دقه چنیر تق چنگر حدا وختوش امیل یات سوت قاس یوگ از بغا دقنه داس ایش یک دقه چ ال او چاق یاد اوتسا گ قیومش تو دریش دیتنس یوگ ام ایمن اوت کرچ خول قالات سوت قاس خبر چ دایت نیرس یح شا دما یات نی ایش تا دول حال دیوچ ایت ابل و میج ویجش تیر دوگ و لیوچ تا حدا اوتسا استان نزاویسیمست الی ماشو علی پاتریوچ بو علی آل و آل تعطا قواتش جیم چنگا خیتن شا مجاهدی قوت شقایت وقت چنگا خیتن یالی چقایت جیم چنگا خیتن مصو Saksan ots busal dins dol chumant ya ugger hal I hal khiyosh alhamdulillah idikdu dal mulaha tsot ya we tan tepan tsan tsot hamu shikwel di shikoni dilna dat shikoni dilli shosh dat we dameli lo shtolom ots del shida allah duha busal na hana busal din pride khindol aul yosh lel duet aqtagna iz hal khilar kha iz we ots na daqi di di shdu do di shati vet dat amma tagana do شتول شولتس حلاوال ولسك اتشن دي قردو غالت صدالتري غالت غالت دول شتول شومنت اح داتسو غري اق غالت صدالت غالت دول شومنت اح داتسو غ اوغر حلغا سيوك خاتش وين ديسني كودو دوني اغت اتس الله دال شيه دو احقوالان ول وي يلش محمد بايمر ديلر سلام مارشال خيلسون تشو حبي ان بولنيق تشو ليلين دول هما Osunah masal üçü taq e mussuhuma tanleştina bu sad dünya şart daqiqdir emirat daqiqir halifat daqiqir os mussuhuma tan uabilana dünyada bolş ilmna heta dünyada beşşka şibe qobayşşka hal dünyada sar uabilan ibuqilçi ve os buxt qovdari çünk hajeri idu ve uggach o dal halha ve verde diyeştegi del rez del rez hinulch humun te ve gert diyezeri ve bir gart sadaletlerine buh itsa be bat ama ha odin atsa elam stag wat elam wat wat wat apshi tundela tanna tag dagwala dolshtol chuman Terg mahad bayta met gushat ala uduga moladisi umara isasi tinosh ditan dol chuman te toyjana tsodinig syug khatcha tsunga delik dok galtu tak shi de bu yoch dol humado tsodinig ishi tsini bu tsakhilar terr tanlesh dinaha tsunga otnochi pachal bukh tsunga datsa bakh bela اوه بوصل دينس لاتشه شرعت لاتشه وديتش بوصل دينس شرعت توينيق خارتوهيو شمسو ديس قبل عيلم ناغا احا دال عالغا جواب دل ديزر دون اعلي خبر شيك دقاتي چندر دقاتي تن چولت احا تو حدا ايتن خبري اصلا ديوانا اق اتصال چوغا تان ليرت دين احا تان همانت احا شاكوات حايزن تغلچه ايچ اغ والله تنگا علما دات تن يشرع تدوز يبوصل دين تدوز شابو چون ير تولش ادغ ياتشنچ تاق چون ايمان دولوما از دوق شيكوني ادويس اونداجه ايمان دولش ولتگ اوغر حلخه شيگر دل حلخه دولش تو چومنا غاز دالن قويش خلوي يشو اتاق چانتگي شينتگي ايميل خز دين ديتاح اوچن تيتوجن قيتا ايلم تگو وات ال يهم اوستياچ اول استعجالوش فول تگچ او مير خليويشو اس مير خليويز بوغ غاس قشتون بياش مير خليويز بوغ داتس سيزا اس دال علا دال سو چوق متكنت ياچ او مير خليويشو قس تان يحيوك شتولق ديل دو اخيچ ملليلينيك چون دوز لشت چون اح حس مشكا چون چير ده الخيل دابول ناخ بو دوقهم لينا و امدلا چون تان Uggar kvehta dol diqar, jöpalı, taan ots bisana, ots awe, tuan biash bolch, mujjayach talhadu. Da ots mujjayach taan tiash biash biash khilche, tso bax, yetso e baytaha, iza zulamdu. Taana, xala miallialik tuguhtdu, pachalq tuguhtyu, daboyl prezidentsh bela, vish, vish, vish, massa, lelinik tuguhtdu, ala, taan umara, isas, Қазқи программ, от үәрсі программ, ФСБ программ, чеқи оқшы, беш болшы, бұлғын те той жыны, со диндол дайыдары, отсы, түн жүйіпылы түн тәді. Әз еуі бақ, оны, сы астыған хүйек дабу оқштег, отсы, вежеш қазит дабу оқштег, сы отғылқыны түйшілдісі. اس شانسو دي باتوكا و مخكا شرق سيدخو الاتن واريز اوغر حاوز دوكسا چو شرع دول همان بوصل دينز دول چومان نا چوشين دوك چو يخير تلات چون گرگر تقو ايزا تاق از شمسو ديگا مسيت تز از اعدلن زيليني دو هر غوخ شرع ثاني قاس تايتا هاق راخر هون دينا ميشر حدوشتو هاقون تغانا تيه علاة شو ملو از اعدل Asin çügme bahari asiyak dabeğine. Ama şemsu diz zloba zayna idrisik ele ize süet yol zayetse dağadine hince ot emirat ot organizaci vekalu el era bilgal vekhana u iz şiyet arıx. Emiro bo dar o entiadu iso bo cediyashuk da az vela boşa işte ot tiyah tağan şiyahiyyikmiş bi aşhava oşu iz. Tak tağana elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah. Ветана иштхалх совет заемна КГБ ёлши бутыл дин лелуш бол бутыл дин дюч берши КГБ молниш болши цар вен хаэлчик би вен хаэца уш киха иш ё чхил заем дайалла таан таан эмир мухажа ха эмир милу ха так эмира тую ха халифа тую ха шарт даму хват да диеза и дэйли ги таан ат эхки гиач болш тагана ат айламна халхи дуин яздин уаади ланши бух болшум дуиз ат сушим му таан диниги Umara Isas Udugosi Dokik Deitniga Tsana Taipana Buraha Busal Dinza Sharatsa Buhbol Shumdat, кроме одной программы, которая и ФСБ, Танли ФСБ, Халша КГБ Йочхайна Дюнда, Ша ФСК Йочхайна Дюнда, Техали Чарвой Машва Но Одойла, Бусал Ночи Омо Ше Пачал Кулари Эл, Шаждака Йочхайна Дюнда, Идеи трещи, от хала вельвельчинг, идеи трещи, цар хайен, программит, атан доккинт, я хочу, цар эту хилла. Так, аз докки вих амел дир, а жилса ваш, хотан лечь, дина хайн халгар дабуэль президент, болша президенту, вице-президент, ора вице-президент, болша президент хиллара. И сайн информация, ха, ма гэнэ, айсин дайч толш хамела. Аз хун бай атта, хо президент ол дэл дина, он хунт эльче, таган Ой конституции че ой почал бухва биче тахар отхил болч хит мышта ши эзер шоуч тараха цана тайпа яшар ца я бусл динца вен веш почал куалла и почал бухлар бусл динца шар ца оранца сунца цадох шума цут я дитан дайцар цун дейла тагана хвек эмир хил бар хохтан тобан эмир вагаяхтар дуна и хотобан эмир вагаяхтар яо ешари яо визари яхвал халх шейн Хвес болж безам не датсон. Хвегары и президент элла от почалк ц и даяхка дон. А и даха хотана бук бухвашве гона. Так цулт яха соцана тайпуна из организации хирион от организации юг и савай шатсон савуар ватсон. А синц хвега ба арби иша Аллах дал мала от организации юг ваи шатсон хунт элче. Угар халх. Суна и организация хакуэлан юга. Хар вэк ому вэй эзернышка тагана غزو تا دقل خیل ترس قسم لاتوش دقل خیل اش دقل خوش و قسم لاتن باشه ورسی پچال اگر بیوخت پچال که اگر بیوخ ارگانیزاسی پلانیو تغنا نخچو چوه ایلوسیت کافکازی ها چه قیق که چنگ تا اخ تغن سره اگر یلچ او شای ماستخی شاین تغن شای سینوش چاگوش دو حالا بول شای قسمی علیچ بول نخ بود سره شای پلیتیک ها تغن انسترومنت یشیرش ای ارگانیزاسی قویلا سون دیل ایسین خیخ وشه ستوت ای تویق ایوغایی شیعت تا اینس هدوش دوش خطرنه و ایت اعبال جو ویجری سیگ دوش دوش خطرنه از یوه باش شگه دال مولا ایشه الله سو اتون رفت بل کی چوشنه هینس ایش شگ دادیش دوش قمیله سو اتون بوخ بوشن از حال داده ایتن چه قمیلت احوه که خبر داده ایتن هینس یوه خوط ایه از ایده بوخ نگه سنه تان لیش دینا اشه احو اوباغا حونو اوخیتا هوقادو تانه ای از امارا ایسه از دینیگ ای قابل دیشتو تون عدوش تک خرد سخید یامرت لو احتان توی حقیدوش بگ یامرت نیق بو اله شو از نوغا دویله شو توت اچ الوش دیله تا قصشون دهم دهت اما دل حالغا ناغن حالغا اس سیدیقر خورد دینا هونت اچه اش اشو دغا ایتن تاق اس اشو خا ایتن تا اشو دگی دنیانی نخشی قومی غوکم بایل بولش ناغی دغا ایتن تا خوغنا چکن کلیتن جواب دیوش بولش تگنه وعدیل سا جواب دو چون دیله سو اوت تیحا سن دگع بایلن بیش شوم دات دگع بایلن بیش تک تاوم دو نگه سنا هر ایتیر خرچ نگ چک بایل ایت چرینگ بایل پیت چرینگ بایل هنسا تا دبیوچ بولت اوم که تا تیپن عال شو یوچ شه خلق سیول زهی خید دنیان سا ارین سا یول زهی دا خید تلک تمن ایل تمنی ارسی ФСБ политики, таған сега болч күйгіл қой политик чәкәкі, таға әр ауылш болчы, Умара Иса вела, Удуга вела, цер бизнес проект чәкәкі, беш болч болған юқ, ای سعیل شو دیالو یلیل هر امیل استوری نه دیسر دو هر دال مقع اسمی داده اتاح س کامپیوتر چو اسات سر دو اختخان زم و یه چولت اح هر انسان آوره هر تلن بیشتر قسط و چینه و استوری خوش خیر دکر اون دلچ از سو ات نه بق تو ام باس قصه دن هم دست نیت سقایش امیو باس اما هر تالیج پرتال بخ دکی دباغ با یاد اتین دباغ کت سبیل تو عمر دینه شانوخ چی پچال دا یقن کافکاسکی امارات قوالن کافکاز قوالن شه ات موری د موری دیخ شتوچ امنی امام موشه اما اتو دقیق درخ از چق دل هم دات چق دلی شو شما دات اون دچه امیوخ چه اید لدیلچه میوخ غیلقی دیلچه تانه تایپ انا شر اتم هتی هتی دوش دات سریزه شر ت در سونخ تانه غیلقشت دوش داتیز از چق دلات چق دلی شو شما دات از تون علیت دل ملاها ایس حال دعایتن قمیلش اتوجه نت سعیه از قطعه چون خبر دعایت دو چون قمیل دقیق شو آو تان آو رانیسیل میکسه تون دل تان این چیو که چه ویده دیشته نگه سنا تر این اشش قبل نیول ایمارات ارگانیزاسی نگه سنا این زوینگ دوش دوش تیوش لیستانی اش داتا دادیشته تا در از شمس دیگه تو هر رو خیل دل اور لیر الر دول صوت اتروشن امیل اشتین فودو اچ اسنگ الری ها دیگ دو دلا هر خیلی خیل دالاینز سو یقایقم بنا اچوت ایر یوا ویر وات سو تیر یوا ول شوات دلا ها یدینس تو نیر و پچاق بوق دباق چن بوق ویات و نوخ چ پچاق بوق بیت بوچ اتار قالن ول ارگانیزاسی ات میچا قچل دایود تیر چن خوغلا هاوس دو ایشا الا دال مو هینستان وگا دوشتل تیوشلیشت وگا یولچ انفورماتیت ای انفورماتی خرت خیل بو اول اوسنا صادق بو خیل ایغاس قشن ظلمی دال ظلمی غاس قشن ظلمی دیر دو اینا قشن بوسلنا ان پید دال ات بوسلنا ان پید دوش خلا و اوس ایمرات دقیقه دو ویش پچال هند اچ ایمرات خیج نوخ چ پچال خیلچ اوگر حلقه تا اوس ورسی اوللیک الر دول دیش مدو و مخ اوسنا حلق پر باخ بیش مبو چون دلتانه ول ارغوشی تا چوچ چه سرایتی چه ای چنگرد ایر حدا واشده لخه برشه حدا عایش دلا تا هر تان تا بیش ایر بیشه ها نو علیهتن بول نه ها پچال قوال غیت چه دیل نو ایگ بول نه اش بیقه چه بیوش تا یعنی اگامو ماست خلی چه دلشه خز اکورت نه شی اگو دهو ریوه اما اصنا اش ریز تغیل هند دکتون ریز خروات چه ایزه وین چون خبر دقیق چولت اگ دیک دوی تغییرات اخه نو پچال نو ایره لبون سوچی تان صد عوالیش هست ایشالله دل و عصبیر وات هند هچه اوگریال و ماست چون صدیش دیگ و پچال او پتو پچال بخ بو ایستوریا دکو مسالش تو سوش شود شرا داره پد اکوپاتی خیلیچه تانی اولویک علا خیلیچه ای پچالکشه ای ترشه پریمستی نستی ای پروه بوخی لربینیحا ایش یو دین دوش ای پچالکش داییتن میتکشیوه تاک چون دیله هر پچالک قی نگه سنه وی ویشت ایلوان دیتون دیتا خطیر با پچالک بوخ وید ایبیت بیز اینس وین هیچ دور سوشت سوشت تانوغ ایراق قوال دیل دوش حیحول سه ایشه الله دیل مولا رسیین خیتگ او تیر هر کچ داغور دوش دو دیدینی میل دیل تاک چون دیله تیر حلق سویتکی سیوزی دوش خیلی نحسن ای پتنسیل تیریت تاک دنیانت ایراق دوش دوش همان سه تیر غلق تغان حلق سن هر توان بول دوش خیلی نحسن هر توان یوق ایبال چخیلی نحسن نی دوش ایزا کچ دو تاک تیر شین چو چو اخیل بیش کرچم بو ایزا وی تاتس وی تیر چو بولش بولش نهت بیش بولش بلخ چه ایزا وی تاتس خامش بو تاک چون دیله هر قیده لردو اله تاییت سن تاک هین سو حیق اله اشته کدر نگه سنه تان از وید اه بولش بول ویجری حق پچالک نوق اه پچالک بوخت احا شنگ اه یگلو شنگ اه داره شنگ تا اتو باید متکیوت شدت ایمارات دیلاح اما نوخچی پچالک یو اله هر بوخ لر بر از وید ایره دوین دا تازای خلچه تاسیویز خلچه ایقو اره دلیل لردو تان او ایس چون نه وستی از تا خواهی کیچه بولش اش دبیل بله از تا تاتسکیخش دل نزنچه نشینه تاني بق ولوش عدل صرخ ويبتشال صرخ بابا عيبة شون تفت قزارة خلش دول ريت أنز دول أو إدقيها تاك هر بريتيكي تا إنفرماتي تا إنفرماتيون أورها أو دنيا تيولشو زي إتخادي تا تاك وطوية أعبوش مجايدي صرخ قوارة قميل دا تير دنيا تيول زي إدقيها مت كيسري وان أما مت كيسة هتا احسيوك ايلرق ايح دوكيت قميل داش خينا ايش تحض عبال ليد عوال غير تيبو واشتك ايش تحين خيزنا ايل ازيو باح بك ايش ايلا دال وعصوك بچاق نو غرا صد عوال ايش ايه صد عبيرا وات اما ناق احسنا ايش تحنا اغورا هر ها هين تستغانا وقت اح توان بياش بولج مجاجنا اح بياش بول بواقت ايوش حيوغر تا احوما تا ايوش حيوغ ايرا يستا غوال بيشو ايل اش ايحا ايلاحا اح Почалк буха, в любом случае, бюсер бу, он эльче, доккика, даца бах пелла. Даца цвинг, даца бах пита, ой куза, дадиеш тол, правом отношении, еешо, и процедурши, и не ойла. Ам сюэ кэче, ой, хара, хэтэвэти, отца, долш тол, хал, талан, нюц отца, тэмца, Вы кэчлур ду элвэн в ближайшее время гушмет к цэгэльче, а хэр ца политический хол цэани, хэр кэрчэм хил мэг шхэльче, хэр кэрч мэг шхэльче, хэр уэш ца айолу, эр айолу, хэр ца зая юлш, ца единый организм, эр дук, ой пачал организм. И вэг лэриэльче, вэ вэш алшуэни кэчэ, вэн цут я эхту алсам хэгбэр. Цунда элэ, хэнц асуэк бохтан, нагасэна, Инт итер квален ёшел организации ита ичше амма тан почат арах начальник главного штаба вооруженных сил эла а иш тхоцига билгол вакытан цига хвайц а болш бол на вашца шейн долш толч шей шештан кетер толч шуктана аш кета темш беш томба бе шума да цига шу шешлер лош шешлер деше ак отс хапитставитель школаны цига хвай خیل دیزگ لیلو دیزگ و این انتها اصلانه یولش رو ممینش اش استان آق را هند اقعش رو داریزد اقتیج اوی بولش نه وش خلا یه هند اقوچ آق و نیسیدر اقشون دیشتال نه وستال غو ایهم د ایهم لیلو مت خیر خوزه این د از تی اقعیج بیگل بول بول نه وستی بروی تندیله از تی حاط ولقن ریزه خیل نگسنه احروج حقوی مسیت بایشره و قومو خلقو ستیستن یلا بوسال بنیخ نوخچی بوسال پچاق قوال هر نیخ چاق باقا اوست احقا هیگا حریز اولش احقا تا روح دایچ و حال غر زمنا تا ترشیت چا و بیوگل تواقا اما حقیلر یا تا اتصاح وی تغان وی پچاق بوخ احقا هیگش تاتو بخیلر ای بیوگل یالر خیر داریس اوتن اح عدد يز الله يتسون عيد الاف ديز الله يتسون تون دي اتشتان هو بولش بوچا نيو اه تان المنس بوسل دينز دول شومن اخ نوخچيل نوخچليتس مسو اورها هون اصابوشنا واش نيو اح هيز بولش بولارم از شيكويوچ از بو اي Otlarım buht erbi tane ça ahum dadığını da dadığı şol stats. Ot ot ya iqayığı osumun aştron pulba de lo ara o aştron bol da bol boy taha her cer ara hal her her khada ça godiçi o ya o qahve gördü. Tak ah ne gasına poriz va çayna ostiriz va tağını hins ot umar isasi moladisi dinik izibi şeyin nisa çıxıt otno abi şaşqa hüqürdəs el hins tok çalqa o enoqçu çalq dostu şumunadek iş datoçdela tak duvon soçu çana ora hərquq daçıq yaçı derdəs dalmuğa xətəb qıvmutsa da var çalq ya yor çalq buh buar el otdə ihum lırda çağış derdəs undəçə hər o melleli nigə tanleşdina ha ça ça atepon humadoç bu humatsa düçə hərlıqda dişi otdel так жопалы ду алхетсон тан халдолли алхилчна ант айтыти дуист ак социара цау тауна ваша эра болчара ان صو يستوى على احتور احمد الطريقه زي اللي هي الدنيا صو يستوى عليه صو دومو يغير تروات صو انا سنه ايش توتش دي لايل اما يوت احري عمر شتك وجدك انت بتشاق بوخ اكنجات مش اوبرزنيت يغير تر از غوتش تاعك مولا دي شاد اتوش شي انترنت يا بيش بولش بولت اي غوتش دي كنت اخذنا واش هيستوى لي شات حبق ويات هيستوى لر ات بوت بريداتلستو الا ايش Это я делся Алерсон Бодониса. А с парламента обычно Ашка Элер самовать, аж любой тогда бил голвях чани, а со оценю хана востушуне. Дела цара, массара, иштхилдиз, шайн кыня цаго кут я эл иштинцер, председатель кабинета министров эл ицаю бил голяхкан. А сутеха ас иша эл дал мола. Сейг лилуч аура. Ас игук дакы арду. Amma ez daqı yaşdıldı, uqt ya, uqr halı, aylımna adıqı uqşı, uqr halıqda ona, uqy qiyir deyəşdək, uqy qiyirşdək, aç Allah bu uqçumun, ya, çünnə uqarı, uqy qalda olurdu, in yaqlar bir bu, ızdayalım uqla, taq. Uqy ca bu uqç, mücayəçtə, vəcərçtə, satanna teypən, qamu yaç, ya xil işə yaç, ya xillə yaç, اس صوت اعواتر ال 19 او ارا از يخشور زمان چوها اوت ومجاج نا واستل دغيتش مسو اورها اسقاح يگ تقتانا اوت وي يولشولش وي اوت اوگر لوچ پچال ويست اون بيشوچ پچالكا تير تير شي ماستر سوخيلر ابيلگو دهقن صوت تير ماستر و او ان شاء الله دال مولا چاک ده ایش لحظ شما دور چون دیل سو یست اوالر ایزا چا ودرسن همه دو اما نگسنا هینس غویدی چند دول شمش دیاحا وی چا برد خیل وی چانی داو چتا چا اق لا احتل احا بوش شوچ ارخا ساقوزا همه دویتویل خیلیات اسی دویتر دات اق چا وچ وی خلق ارخ وی استوریا لحظتن دول شوالخ وی پولیتیچسکی پرووی اغورا وی پچالق وی قوم شی پچالق وال با اوخیلر ای بوخ تاق وی خلق وی نوخچی قومت صحبی سن چهرچه ارا بول چهرچه چهرچ یول شل چهرچ بیش بول بول بر از دقیقه دیزردو ای دقیقه اردو اما سوکرات چه تانه اس چک دالت غیرچه وین چک دالت تلوش فلیگه ایمین اتوایت اعبوچ مجایچن بیش بول تیشت بیحک ایدر اق سی قاچو یشولچ اوارا اس خبر دا قاچنا ایش دیاز دین قمیل دا عیتنا اسا لدو چو چون لدوانا خیدوت اق ویدی قر ادعا لاری ویشت خوشتگ دوزی تر ایدر اق اتنخ دال شاتان اوارا حقیقت ویل ادمی مسیر تحتیل سقویلن دال تا اصنخ قیتم بلر اید ایلاتر ایز الله کرادو ایز تا قد نگحسنات چنه وی نیسا قیت وی تانی داوار تا هر قیتا داختل وشه و تان شیر چوحا وی گا ایت ایر حال کرچلو دور الخیه اشت ایویل نشیر ارا دول چوالتا چوه دول چوالتا تان ات رسیه شیه چوالیه چوالیه چوالتا دوست چدوی وين گوشتك ازادر تاق تو تاق وي تاق ايك متكش بلغل يونير بلغل يمتكش بلغل يونير وي اشت ايهم درس اصوش ساتعديغ اردو يگا ويس اصاتات تخشن دولشتو چومون اتاجم اشت هونت نا اوستل ديش ايهم داقا دادا اتر درون دادا اتشتو از تونا ديك هاك داقا اتشر اسيوغ اسيوغ ويس اگا این صاحب خیلی دلچسب میاد ادیوزن، هن خیلیچ آورا احترام پدر ایچه، سو این اگر حال خبر او چیز صحیحه تجربه داری حیوز روسا قیدا از سنت شگیش پرید پنیتی، اما تان وین گوش دلچ حالیه، ایدر احنت لات هنگوان تعبش بونه وستی است اگل بلا تان پچالک نیزمیه، الله دل بخش آورا ویگ تابوت خیلی وارد آورد دلچه، اگه بله یه دکتر از وی قلبیت که فکر میکنه احتمالا وقت من اره بود دل آورد بود، بوسال ویژش که ترس وی تعطیل پنجم ویات، ایشالله دل وقتان اینجا اشتی به گوش باید صح ترگ شی قسم اشت دبوعه تر بوده، اما ها وی پرچان دعایقی دعایق چی به شن شی قسم دبوع نیک تگو تر بوش خیلی چت اختر وی گیچ خرس وی ایده ایشیات وی ای چاق دالیتا ایشیات سوی هون دلچه تان وي بتشاقو الأرض دو لاتنا دو وي بتشاقو التشيبي وي تانس يا شرق دعوات لوردات يا بوصل دينش عالوردات يا بوصل دينش عاد شرق دعواتو تريتوريز تاق ناخ بيز تاق وجدل هم نشتيز يا تناخ تاق امير خارج روتر ايدل خارج روتر تاق اتناخ شش خارجن دولش ايدل نا شش خارجن دولش امير نا يش ميت اخيلر يت اخ تغن شمس و دسيوت شو پروپاگاندا اتصنت ات بخت ايواريو ازا يخارجن امير خلچان ام تانا عمر عيساس الير ال دوكس شائم اميرو امامو اتموري دموري تو الارخ سونها هيتر يعني نوش قامو تردات سنت اح اتس قميلن تح يا قيق امني شتيوتي اتردات تانا هيري مخكادك غلاي مخكادك قيومة تغجي ويش چوه دورش تالحال از وين گوشتو ايوين دوشتو تاق اتس حولي اتس ال كيك دل لحج تلش حوليو احا شا شو امامو شا عيدل دو شو شينا شي اولا لك الاخيل ديز ال اير وش والتق از حسونا يتالي جيم قلويل ال خيط خسوني يس دال مولا سايق اميل احسنك دا اق اميل از دا قاچو دو اما يوروا اروي ديتش قناخ قنيست الهما دات سوند ألش تانا تسع اتاب يو اتشريدنا اتاب ويقاس دي وي تسع تانيق يا ويقاس ديشي تانيق قاس تو بيشي تان هموند يا وي نيستل ديشي تاق قطع دقان يات وي نيس نيق مارت ابريل بالي مارت بوت بالي هتي وي وتسع يول شو سيتواتي سان اغورا ابزناچن خليشي از يغو باخ تانا وتسع بولش بوچارا خان وقا وا تاق علمانسا ايمانسا بقيتان بوعا تان بحيخان بوعا تان بلقيتان بوعا تون ديلا يوق عد الاتر وغازوتنا وعطان ليش دينا وقريل حالخاشا وق دو الهيوت قسونيس تون ديلا اس اي предложение يونس تاق وي تاني ویش دیشتال هومان تا دگه دولشه ویوک چان ایش را قهیگ چه هل ساغوک وی کرچ لردو ال ار کرچ مگر ال خیچ ای هومه در تا قدال مقلا وی نیت اندو ایش الا وی هورم مو شلیلین چون رب دل دیز لردو تا قطان دوکسی امارسی وی دوک امار عیساسی ادو گلسی دوکسی تار شاید ریز وچوگ منافق و بارخ اصنا ایزا اینا منافق شبو آلا وحش بلتگ ایزا چو مایر خلیوشو اتار منافق شروات اما تغنا اتار حالا یقنال پولیتیک اتاری پولیتیک یاد باقا اتوغوت دو تندیل توت اتکزات سدینا امارات قال داخش دو ال سر دین و حیات دعای داره تا سر تان بیش بالخه از پلیتیکو اما استان لش دینا نخشی قومان دعال کف از قنش دعال یش پلیتیکاییه بیش بال بود تون دل تصد تصدق اح و خلیشات ایشالله دال و خیر داد سوش سوینت حیوگر تا قمیل حقایقی حیوش ایرو حجیب ندوب ایرو ات الله دال عالش تو هلش ویزن دل ات الله دال ش هر وی ملی لشتگ شیر دعای دل دال نیست چومنت اح نیست دل وی چه دل وی دال خرس نو آلر دل قوی ویزن دل الله اکبر الله اکبر الله اکبر